Tajna broń wielu DJ-ów, utwór Procession iCube'a. Mówię tajna, bowiem często wykorzystywana na początku warm-upu, na początku setów DJ-skich, kiedy kurz jeszcze się nie unosi, kiedy na parkiecie jest sporo wolnego miejsca. Kto wie, być może tym utworem rozpocznę swoją opowieść muzyczną, na którą Państwa bardzo serdecznie zapraszam. To będzie set DJ-ski, długi set DJ-ski, który będę starał się tworzyć z dżentelmenem mającym no, dosyć odmienne podejście do muzyki, bo to wytrawny i bardzo mocny elektronik, jakim jest Szymon Weiss. Wspólnie z Szymonem 2 grudnia zaprezentujemy opowieść muzyczną w barze Studio w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Wieczorem w sobotę 2 grudnia całość przedsięwzięcia zatytułowaliśmy Przecięcia, bo to będą przecięcia gatunkowe, stylistyczne. Starcie dwóch różnych wrażliwości światów, dwóch różnych osób, bo takimi jesteśmy i postanowiliśmy właśnie na bazie tych skrajności i różnorodności utkać zupełnie nową opowieść. Potrójne pasmo. Przenoszenie. A w nim zmierzamy, przynajmniej na chwilę, w stronę eksperymentów brzmieniowych. Fuzję z różnymi stylami. To byli tak i są tak wszechstronni muzycy i producenci, że tak jak w tym wypadku byli w stanie współpracować z odmiennymi zespołami, brandami, przedsięwzięciami. Jak na przykład z jednej strony Afrika Bambaataa, a z drugiej strony Herbie Hancock. W programie trzecim zespół powołany do życia pod koniec lat 70. powołany między innymi przez Billa Laswella. Bye. Był czas, kiedy o tym zespole mówiono i myślano jak o awangardzie. Awangardzie Nowego Jorku. Z roku 1980. Reduction i Material w programie trzecim z Billem Laswellem w roli głównej. Zresztą ów Gentleman pojawia się również na kolejnej płycie, również z tego okresu, którą chciałbym przypomnieć. Płycie, na której słychać całą masę przeróżnych sampli, raczkujących jeszcze wtedy cyfrowych technik nagraniowych, wykorzystywania przeróżnych, ale to absolutnie przeróżnych dźwięków, pochodzących nawet niekoniecznie z innych płyt, ale także z telewizji, tego wszystkiego, co działo się dookoła. Jak wspomniałem, na tej płycie Bill Laswell, ale głównymi bohaterami tego albumu i sprawcami tej produkcji byli Brian Eno i David Byrne. America is waiting for a message of some sort or another. Thank you. prognozy? Cięte, chropowate, tkane z przeróżnych, absolutnie przeróżnych materii dźwiękowych, tak jak patchwork, do tego podlewane koncepcjami Johna Cage'a, Piera Schaeffera czy Karlheinza Stockhausena. My Life in the Bush of Ghosts w programie trzecim Brian Eno i David Byrne z płyty reedycji i z kompaktu. Mimo tego, iż mam pierwsze wydanie winylowe tego albumu, to z wielką przyjemnością patrzę na to, co zostało opublikowane parę lat temu, z troszkę inną okładką, właśnie w ramach wznowienia tego legendarnego albumu, powstałego, nagrywanego w roku 1979 i 80. Ameryka wciąż czeka, nie wiem czy na nową odmianę muzyki, bo tak jak przy utworach Material, tak i tu słychać i czuć tę nowojorską awangardę. Kto wie, może podobne koncepcje znowu za jakiś czas jeszcze na świecie się pojawią. Tak czy owak, płyta jest o tyle wyjątkowa, że właśnie kumuluje w sobie całą masę przeróżnych technik, całą masę przeróżnych dźwiękowych płaszczyzn i do tego wszystkiego pewnie sporo trudu przy spięciu tego wszystkiego w jednym studiu i zgraniu na jedną płytę, bowiem raczkujące wtedy samplery, urządzenia cyfrowe, urządzenia rejestrujące, no i cała masa nowości technicznych w postaci klawiszy. To coś nie zawsze dobrze ze sobą współpracowało i działało. Ale myślę, że podstawą tej płyty jest wyobraźnia, jaką mają zarówno Brian Eno i David Byrne. Wystarczy przeskoczyć o jeden utwór, aby słuchacz nieznający tego albumu mógł mieć wątpliwość, czy to aby ta sama płyta. I to myślę bardzo symptomatyczne, zarówno dla poszczególnych kolejnych utworów, jak i tych różnych światów, różnych przedziwnych cząstek wchodzących w skład poszczególnych kompozycji. Różnych, no na pierwszy rzut ucha, nie pasujących do siebie materii. To tak jakby włóczkę łączyć z aksamitem, jakby kwiatek przypinać do kożucha. Ale jak się okazuje, przy pewnej finezji i wrażliwości, jaką bez wątpienia mają Brian Eno i David Byrne, to wszystko zadziałało. Płyta bardzo ważna. Zachęcam do lektury, do tekstów, do opinii na temat tego jakże istotnego albumu z przełomu lat 70. i 80. Albumu, który mnie osobiście otwiera, przygotowuje zarówno percepcję, jak i otwiera umysł na to wszystko, co działo się w drugiej połowie lat 80., niekoniecznie w Stanach Zjednoczonych, ale bardziej w środowisku osób zorientowanych na DJing, na cut and paste, na sample właśnie, z których, jak wspomniałem, Brian Eno i David Byrne przy płycie My Life in the Bush of Ghosts oczywiście korzystali. Zmierzam, drodzy Państwo, do płyty, która została opublikowana 20 lat temu. 3 tygodnie temu wymyśliłem, że warto chyba przywołać płyty powstałe 2 dekady wcześniej, bowiem to daje taki punkt odniesienia. Daje pewną możliwość skosztowania dźwięków, koncepcji i muzyki, która urodziła się właśnie przed 20 laty. A że muzyka elektroniczna jest najbardziej progresywną odmianą muzyki popularnej, bo przecież ciągle trwa wyścig zbrojeń, bo przecież ciągle pojawiają się nowe procesory i nowe komputery, to warto przynajmniej przez chwilę spojrzeć, posłuchać tego wszystkiego, co działo się w latach 90. Niektóre z tych utworów, niektóre z tych płyt próby czasu nie wytrzymują, ale są takie, które jak najbardziej trzymają poziom. Kolejnymi bohaterami Potrójnego Pasma są dziś Matt Black i Jonathan Moore, którzy jako Cold Cut, już jako właściciele wytwórni Ninja Tune, w roku 1997 opublikowali płytę Let Us Play. To get started, turn the computer on. Now type in the word load and press the enter key. The computer responds with an instruction to press the play button. We'll be right back. We'll be right back. myślę, że cztery utwory z rzędu utworzyły nam, pokazały nam pewną historię w muzyce elektronicznej, w muzyce rozrywkowej. Bo począwszy od Material, poprzez płytę Davida Byrna i Briana Eno, aż po wybrzmiały przed chwilą początek albumu Let Us Play, duetu Cold Cut z roku 1997, wpisują się w pewną dosyć podobną stylistykę, podobny sposób myślenia o muzyce. Ale to, co najważniejsze, to fakt, że wybrzmiały przed chwilą utwór otwierający Let Us Play ma już ponad 20 lat i to robi spore wrażenie, zwłaszcza, że kiedy człowiek uwolnił się z liceum, szedł na studia, to ten album właśnie dopiero miał mieć swoją premierę. Czas leci. Przed nami winyl. Winyl, a właściwie grubo rżnięta płyta analogowa, tak to powiem, bo to dosyć ciężka i gruba sprawa. Trzy płyty winylowe, wszystko w pięknej publikacji będącej przedsięwzięciem, które w jakiś tam sposób oddaje hołd muzyce Funkadelic, zespołowi, który kierowany przez George'a Clintona przemierzał całą masę przeróżnych i czasów, i stylów, i dawał publiczności całą masę radości. A było to na przełomie końcówki lat 60. i początku lat 80., kiedy Funkadelic funkcjonował. I pod koniec października tego roku na rynku pojawiła się płyta zatytułowana Reworked by Detroiters, czyli album, gdzie znalazło się kilkanaście i jak dwa tygodnie temu informowałem, chciałbym, żebyśmy w całości przesłuchali to bardzo dobre wydawnictwo. Z dobrą energią weszła w stare utwory. I myślę sobie, że na takie rzeczy warto po prostu zwracać uwagę i jeśli nawet nie jesteśmy w jakiś sposób zaprzyjaźnieni, zakolegowani z muzyką Funkadelic, to właśnie remiksy mogą spowodować, że popatrzymy w przeszłość, że zainteresujemy się tym wszystkim, co działo się pod koniec lat 60., w latach 70. i na początku dekady lat 80. Przed nami dziś trzecia strona tego wydawnictwa. To będą trzy utwory, które rozpoczną się remiksem kompozycji Music for My Mother, a ów remix podpisany jest literkami UR. Wytrawni fani techno i muzyki z Detroit pewnie już coś kojarzą i pewnie wiedzą, że chodzi o Underground Resistance. said, I start running. My feet are tied in the high. So I reach my inside pocket. Got my harp out. Sit down by old beat up railroad train. Get myself a little bit of that old funky thing. The cut. eating some fish and chips. And this freaky little groupie from the funky side of town began to give him some lip. She was babbling about how bad she could do the bump. The kids say on the real side of things, a Bertha, you got too much rump to bump. Ooh, your sexy body. Baby, let me see you move it all across the floor. Move, your sexy body. Every time you wiggle, hear the men holler for more. Ooh, your sexy body. Baby, let me see you move it all across the floor. Move, your sexy body. Every time you wiggle, hear the men holler for more. The girl is bad. Body. Baby, let me see you do the dancing on the disco floor. Ooh, your sexy body. Baby, let me see you do the dancing on the disco floor. Ooh, your sexy body. Move your body. He was definitely uncool, trying to get some hat. And she bumped him right back. Move your sexy body. Baby, let me see you do the dancing on the disco floor. Move your sexy body. Move your body. About the great big H. I'd watch the football game while the hornies occupied my day. I never peeped where she was coming from when she'd say, though you hear I'm all alone. And then she made it perfectly clear with some inspiring words on the song. did. My fire, baby. If you ain't gonna get it off, take your dead ass home. A flick of my big even. If you ain't gonna get it off, take your dead ass home. I'd love to play in your tidy bowl. There once was a man from Peru who went to sleep in his canoe. Say something nasty. He was dreaming of Venus. He took out his penis and woke up with a handful of goo. Wow. Take Your Daddy's Home, I'm Disco Kid, Music for My Mother. Trzy utwory z trzeciej strony remiksów Funkadelic. Reworked by Detroiters. To właśnie tym wydawnictwem zajmujemy się od jakiegoś czasu. Dużo radości, dużo frywolności, wolności i właściwie bez skrępowania opowiedzianej historii o tym, jak można bawić się i korzystać z życia. Zremiksowane utwory Funkadelic w potrójnym paśmie przenoszenia i w programie trzecim jako hołd producentów z Detroit, złożony właśnie zespołowi Funkadelic, no i przede wszystkim George'owi Clintonowi. Do tej płyty i do czwartej strony tego wydawnictwa wrócimy w przyszłym tygodniu. Potrójne pasmo przenoszenie. A w nim zapowiadany na wstępie Ratio, czyli najnowszy utwór Samuela Sheparda, działającego pod nazwą Floating Points, tak też nazywa się jego zespół, to będzie na sam koniec wysublimowana elektronika, gdzie zresztą na tej płycie pojawiają się organy Hammonda, które dotychczas można było usłyszeć na tej przedostatniej, która pojawiła się na początku naszego dzisiejszego spotkania. W każdym razie Ratio to powrót do tego, od czego zaczynał Samuel Sheppard, do pulsującego rytmu, do tego wszystkiego, co dzieje się na parkiecie Shepparda. I cieszę się bardzo z tego powodu, ponieważ ten flirt z muzyką rockową gdzieś zaczął wędrować w przedziwną stronę. Bałem się, że Samuel Sheppard, że Floating Points już za chwilę stanie się rasowym rockmanem. Całe szczęście do tego nie dochodzi. I tutaj powrót do początków jego twórczości, co mnie również cieszy, bo ona także jest ciekawa. Tak więc zostawiam Państwa z tym nagraniem Ratio na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Grażyna Aczkowska, mówiąc to słowa Michał Margański, bardzo Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia w nauce słuchania w środę o 11:30. Trójka.